środa, 24 dzień kwietnia, jest szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Ustawę o pomocy dla Ukrainy zatwierdził amerykański Senat. Jak najszybciej chce ją podpisać prezydent Biden. Do Polski trafią brytyjscy żołnierze i samoloty myśliwskie, zapowiedział w Warszawie premier Zjednoczonego Królestwa. Śledztwo w sprawie zawracania do granicy z Białorusią uchodźców w ciągu 3 ostatnich lat wszczęła prokuratura. Ustawę o pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu przyjął amerykański Senat. Dla Ukrainy przewidziano w niej prawie 61 miliardów dolarów na wsparcie wojskowe i gospodarcze. Prezydent Joe Biden liczy na to, że jeszcze w tym tygodniu podpisze tę ustawę. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że konieczne są szybkie dostawy dużej ilości uzbrojenia dla Ukrainy, by nadrobić opóźnienia w dostawach z ostatnich miesięcy. Musimy zadbać o to, by krytyczne rodzaje uzbrojenia, jakiego potrzebują, dotarło niemal natychmiast. Kirby wymienił kilka rodzajów broni. Ewidentnie potrzebują systemów obrony powietrznej i rakiet, pocisków artyleryjskich 155 mm HIMARS-ów i różnego rodzaju pojazdów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wsparcie potencjału obronnego Polski zapowiedział w Warszawie premier Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak spotkał się z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. W stolicy gościł też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Koordynacja wysiłków wojskowych z Brytyjczykami ma szczególne znaczenie w obliczu wojny w Ukrainie, mówił premier Tusk. Pamiętacie też, ile emocji i dyskusji wzbudziła nasza deklaracja o przystąpieniu Polski do European Sky Shield Initiative. Bardzo się cieszę, że będziemy w tej inicjatywie współpracowali bardziej niż wcześniej z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi i partnerami. Podobnie jak tradycyjnie dobrze współpracujemy i bardzo intensywnie w ramach inicjatywy brytyjskiej Diamond. Również szef brytyjskiego rządu zadeklarował pomoc dla Ukrainy. Jej wartość to 500 000 000 funtów. Rishi Sunak zapowiedział też, że Zjednoczone Królestwo chce się włączyć w patrolowanie polskiego nieba i rozlokuje w przyszłym roku w naszym kraju myśliwce Eurofighter Typhoon. Będzie u nas również stacjonowało kilkanaście tysięcy brytyjskich żołnierzy. Obrona powietrzna jest niezbędna. Zjednoczone Królestwo chce wspomóc w tym Polskę i blisko z wami współpracować. Jestem dumny, że Zjednoczone Królestwo jest partnerem Polski i pozostaje w sercu europejskiego bezpieczeństwa. Silne NATO jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, przynajmniej z dwóch powodów, powiedział szef sojuszu Jens Stoltenberg podczas spotkania z brytyjskim premierem w Warszawie. Jest w interesie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych być w sojuszu i mieć ponad 30 sojuszników i przyjaciół. USA reprezentują 25% światowego PKB, ale wszyscy razem reprezentujemy 50%. Razem stanowimy też połowę światowej potęgi militarnej. Brytyjski premier i szef NATO spotkali się także z żołnierzami Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki. Decyzja dotycząca wydrukowania kart do głosowania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych miała rygor natychmiastowej wykonalności, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych były prezes wytwórni Maciej Biernat. Po nim zeznawał były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Były prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych mówił, że mimo braku ustawy o organizacji wyborów w trybie korespondencyjnym, państwowym spółkom zalecano działania wyborcze na podstawie rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego. Maciej Biernat zaznaczył, że decyzja administracyjna polecająca wydruk była wiążąca. Jasno nakazywała wydruk, nie zastanawianie się, przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie zaplecza. Wydruk kart. Ostatecznie PWPW nie podpisała jednak żadnej umowy na taką działalność. Były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński zeznał, że nie podpisał umowy, bo nie znał kosztów, jakie spółka miała ponieść. Nie było potrzeby, żeby w tym momencie podpisywać umowę. Była decyzja premiera, która dawała podstawę i obowiązek działania. Kolejne posiedzenie 7 maja. Wówczas zeznania ma złożyć Adam Bielan. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Śledczy zajmą się tak zwanymi pushbackami na granicę z Białorusią. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy wykonywaniu czynności związanych z ochroną granicy przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz innych służb. Chodzi o okres od września 2021 roku do marca tego roku. Sprawą zajmuje się specjalny zespół powołany w prokuraturze okręgowej w Siedlcach. Rzecznik prokuratury Krystyna Gołąbek powiedziała, że do zdarzeń miało dochodzić m.in. w Białowieży i Bobrownikach. Istnieje podejrzenie, że przekroczenie uprawnień czy też niedopełnienie obowiązków nastąpiło poprzez podejmowanie przez funkcjonariuszy wobec cudzoziemców przybywających w tym czasie z Białorusi do Polski działań polegających na zawracaniu ich do linii granicy. Pomimo tego, że osoby te zgłaszały ustnie wolę uzyskania ochrony międzynarodowej. Śledztwo ma dotyczyć zawracania do granicy państwa uchodźców, którzy byli w stanie zagrażającym ich życiu lub zdrowiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za nami kolejna zimna noc, choć mapa temperatur o poranku wygląda dziś nieco lepiej niż wczoraj. Mniej koloru na niej niebieskiego, więcej zielonego. Najzimniej o tej porze jest w Toruniu, 2 stopnie na minusie, najcieplej w Rzeszowie, ponad 7 powyżej zera. Na ogół w najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 6 do 10 stopni. Nieco cieplej na wschodnich krańcach kraju, chłodniej na obszarach podgórskich. Zachmurzenie będzie duże, a opady deszczu nawiedzą przede wszystkim wschód i południe Polski. Na krańcach wschodnich możliwe burze, a w rejonach podgórskich i górach opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Mamy prawie 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, ogrzani przez muzykę serwowaną od 4 przez Michała Grabka-Grabkowskiego zaczynamy poranną audycję w Trójce. Podobno dziś Europejski Dzień Śniadania. No to całe szczęście, ta przyjemność jeszcze przede mną. Może mają Państwo jakieś sugestie? Tylko podkreślam, chodzi o dobre, w znaczeniu zdrowe śniadanie. 22 i 7 trójek to numer do Państwa dyspozycji, nie tylko w sprawie najważniejszego posiłku dnia. Za konsoletą Anna Regulska, audycję wydaje Bartosz Bielecki, telefony odbiera Stanisław Perzyna, ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy. Girls od DLAs na powitanie i tak poranna audycja Zapraszamy do Trójki rozpędza się powoli, by zaatakować środę. Ja wiem, ten moment śródtygodniowego przesilenia, ten środowy poranek, zwłaszcza przy nieciekawej aurze, bywa trudny, ale jak mówi tradycyjne sportowe przysłowie, nie broń się, atakuj. Więc atakujemy razem, a Trójka zadba o najlepszy akompaniament muzyczny i warte uwagi tematy merytoryczne. Dziś powiemy m.in. o walce o zachowanie wyjątkowości lajkonika. Postać lajkonika jest jednak zbyt wszechstronnie wykorzystywana w celach komercyjnych. Rozważaliśmy bardzo poważnie, czy nie zastrzec lajkonika w urzędzie tak zwanym patentowym. Nie broń się, atakuj. Znów ciśnie się na usta. W audycji sprawdzimy też, jak ma się ochrona danych osobowych użytkowników internetowych portali i serwisów, a jeśli ma się kiepsko, to co z tym można zrobić? Nowe technologie to przede wszystkim wzrost skali danych osobowych, które są pozyskiwane o nas i przez nas. No i wtedy dochodzi do tak zwanego profilowania. Postulujemy jedynie, aby zrobić z tym porządek. Ach, te pliki cookies i ciągłe pytania o ich akceptację. To potrafi być męczące. A rząd chce poszerzenia uprawnień służb do dostępu do komunikatorów. Czy jesteśmy więc bezpieczni? Jak zachować prywatność, korzystając z Messengera, WhatsAppa czy Signala? Odpowiemy na te pytania w okolicy godziny 7. Ale zajrzymy też dziś do ciepłych oceanicznych wód, no nawet zbyt ciepłych. Przegrzane koralowce tracą glony zielone fotosyntetyzujące, które potrafiły wyłapywać energię słoneczną i przetwarzać ją na substancję pokarmową, tak jak każda roślina potrafi. Blaknięcie koralowców może doprowadzić do ich umierania, a to do dramatycznych skutków dla ekosystemów. Może więc jednak jest się czym martwić? Ten temat w planie przed 9:00, już po rozmowie politycznej Renaty Grochal, a zaczniemy środowe poranne ZD3 od nietypowego podejścia do polityki. No, takiego, które w Polsce może kojarzyć się z kolorowymi latami 90., ale we Włoszech, Anglii czy na Węgrzech jest obecne także dziś i przynosi choćby takie polityczne osobowości. As a species who is intimately connected with... Jako przedstawiciel gatunku blisko związanego z kubłami na śmieci wstaje skoro świt. Zaczynam od stłamszenia rebelii na planecie Sigma 9, ale potem zaczynam sprzątać. Galaktyka musi być czysta. Keep the galaxy tidy. Look, I am your voter. Powiedziałby teraz Darth Vader. Znaczy chyba by powiedział. No tego raczej nie sprawdzimy tak na 100%, ale sprawdzimy, jak się mają te dziwne, szalone partie polityczne w kilku europejskich krajach. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Galaktykę sprzątamy razem do 9:00. Jak rytmicznie się zrobiło. Girls, The 1975 na 18 minut po 6 w Trójce. Rzecz jasna. Mamy 24 kwietnia, czyli między innymi Europejski Dzień Śniadania. No nie powiem, że specjalnie, ale nie załatwiłem tej sprawy przed audycją. Czekam więc na sugestie. 2 dwójki i 7 trójek. Jest takie powiedzenie, śniadanie zjedz jak król, obiad zjedz jak normalny obywatel, a kolację jak żebrak. I dla mnie takim królewskim śniadaniem są frankfurterki. Frankfurterki? No może, chociaż teraz niebezpiecznie moje myśli zmierzają w stronę hot doga, takiego ze stacji, więc proszę mnie naprostować, bo to ma być dobre, zdrowe śniadanie w Europejskim Dniu Śniadania. Właśnie 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale myślę, że temat do Państwa udziału telefonicznego w audycji pojawi się także teraz. Piraci, poeci czynu czy domagająca się przywrócenia we Włoszech monarchii Królewska Italia. To tylko niektóre nazwy zgłoszonych do partii, do włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, także komitetów wyborczych przed zaplanowanym na czerwiec głosowaniem do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, piraci, poeci czynu czy Królewska Italia. W sumie o głosy Włochów starać się będą aż 42 ugrupowania. Część z nich robi to z takich humorystycznych pobudek. No to zresztą nie jest odosobniony przypadek, bo w wielu krajach działają satyryczne partie polityczne, jeśli można je tak określić. Czasem niektóre z nich przekształcają się później w poważne ugrupowania, a o szczegółach opowie Michał Strzałkowski. O ile Królewska Italia to prawdziwa partia monarchistów, czyli zwolenników przywrócenia we Włoszech funkcji króla, o tyle poeci czynu to już ugrupowanie założone przez artystów, którzy politykę traktują jak performance. Zupełnie tak jak obecna na brytyjskiej scenie politycznej od ponad 40 lat oficjalna partia szalejących potworów, założona przez zmarłego w 1999 roku muzyka rockowego Davida Sacha, znanego jako Screaming Lord Sacha. Screaming Lord Sacha, w którego zespole zaczynali muzyczną karierę tak znani później gitarzyści jak Jimmy Page czy Jeff Beck, już we wczesnych latach 60. parodiował polityków. W latach 80. założył zaś partię inspirowaną skeczem latającego cyrku Monty Pythona o rezultatach wyborów, w których startują partie rozsądnych oraz partie głupków, ale to głupki zyskują większe poparcie. Oficjalna partia szalejących potworów, korzystając z tego, że w Wielkiej Brytanii funkcjonują okręgi jednomandatowe, zaczęła w nich wystawiać swoich kandydatów posługujących się absurdalnymi pseudonimami i w kostiumach przypominających stroje klaunów. Szalejące potwory co prawda nigdy nie wywalczyły mandatu do Izby Gmin, ale do dziś mają swoich następców. Count Binface, Independent, 69. Tak jest na przykład w okręgu Uxbridge and South Ruislip na obrzeżach Londynu, gdzie zwykle startował były brytyjski premier Boris Johnson. Jego rywalami w ostatnich wyborach byli Elmo z ulicy Sezamkowej, a także dwóch kandydatów z kosmosu, Count Binface, czyli hrabia kubłomordy, oraz Lord Buckethead, czyli Lord Wiadrogłowy. Obaj w kostiumach przypominających absurdalną wersję Lorda Vadera z Gwiezdnych Wojen i twierdzący, że przybyli z kosmosu. Jako przedstawiciel gatunku blisko związanego z kubłami na śmieci wstaje skoro świt. Zaczynam od stłamszenia rebelii na planecie Sigma 9, ale potem zaczynam sprzątać. Galaktyka musi być czysta. The galaxy tidy. Zachęcał do głosowania hrabia kubłomordy. Zdobył jednak tylko 69 głosów. Dużo lepiej wypadł Lord Wiadrogłowy, który uzyskał głosów 106. I być może dlatego, że poparła go oficjalna partia szalejących potworów. Dla porównania Boris Johnson uzyskał ponad 25 tysięcy głosów. Na Węgrzech działa natomiast partia psa o dwóch ogonach, na której wiece czy marsze przychodzą tysiące ludzi. Zaczynała dokładnie 10 lat temu jako partia parodiująca nierealne często obietnice wyborcze zawodowych polityków. Posługiwała się hasłem wyborczym więcej wszystkiego, mniej niczego i obiecywała m.in. dwa zachody słońca dziennie, zakaz chorób zakaźnych, darmowe piwo dla wszystkich, zmniejszenie siły grawitacji, usypanie sztucznej wysokiej góry dla urozmaicenia węgierskiego krajobrazu czy przekształcenie Budapesztu w drugą Wenecję. Dziś jednak partia psa o dwóch ogonach, choć dalej apeluje o poczucie humoru, staje się coraz bardziej liberalną partią opozycyjną wobec rządu premiera Viktora Orbana. Udało jej się na przykład obsadzić kilka stanowisk w samorządach. Współzałożycielka partii, Szuszana Dymy, jest na przykład wiceburmistrzynią jednej z dzielnic Budapesztu. Jak mówi, skoro nie zajmuje się zawodowo polityką, to może zająć się tym, co politycy zwykle ignorują. Udało nam się poprawić życie społeczności romskich w naszej dzielnicy. Romowie zwykle nie chodzą głosować. Skoro nie można zdobyć ich głosów, to politycy ich ignorują. A dzięki temu, że pomogliśmy im usunąć nielegalne wysypisko śmieci, które zrobiły sobie koło romskiego osiedla niektóre firmy, Romowie bardziej zaangażowali się w sprawy społeczne dzielnicy. Węgierska partia Psa o dwóch ogonach w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyła 3,3% głosów. Nie dało to jej żadnego mandatu, ale pozwoliło otrzymać budżetową subwencję. Obecne sondaże wskazują, że jeśli wybory odbyłyby się teraz, to na Psa o dwóch ogonach zagłosowałoby już jednak prawie 6% Węgrów, a to oznaczałoby wejście tej partii do parlamentu. Partia Psa o dwóch ogonach. No pamiętamy takie kwiatki także w Polsce. Działała tu przecież kiedyś Polska Partia Przyjaciół Piwa. Podobne ugrupowania były też między innymi w Rosji, Norwegii, Austrii, no i co nie powinno dziwić, także w Czechach. Na Islandii podobno istniała niegdyś najlepsza partia, która wprost obiecywała, że nie dotrzyma żadnej obietnicy wyborczej, a z kolei w Australii działała partia śmiertelnie poważna, która w latach 80. postulowała wprowadzenie nowej epoki lodowcowej, a także zastąpienie australijskiej armii sforą specjalnie tresowanych pingwinów zabójców. No, ciekawe, czy ktoś głosował wtedy na partię śmiertelnie poważną w Australii. A ja mam do Państwa pytanie o taki pomysł na partię na dziś w Polsce. No, popracuje wyobraźnia i coś wymyślimy. Tak na rozgrzewkę, prawda? Nawet zamiast śniadania na pobudkę umysłu wymyślmy jakąś szaloną partię z postulatem, który być może byłby tak szalony, że aż skłoniłby wyborców do głosowania. No właśnie, 2 2 i 7 3. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawołaj mnie jeszcze i schroń. Stąd mnie nie wypuszczaj więcej. Przeszłość potraktuj jak błąd. Diable, weź mnie swoje. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłam cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable, że mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie.

Mamy 20 minut do siódmej. Przegląd prasy. I rozbudzeni przez łam, bierzemy kawę w dłoń, także zaglądamy do telefonów, do tabletów i do prasy papierowej. Czas na przegląd prasy. Zaczynamy od Wyborczej. Tysiące świec i wiatraków ratują winorośle na największej plantacji w Polsce. Taki tytuł przyciągnął moją uwagę, choć słyszałem o tym już od kilku dni, że mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, bardzo trudną dla sadowników, ale także winiarzy. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia przecież z prawdziwą falą mrozów dochodzących do minus 6 stopni Celsjusza, a to wszystko po ciepłym początku kwietnia, co sprawia, że roślinom jest bardzo trudno przetrwać. Cały czas walczymy, mówi Jacek Turnał z winnicy Turnał w województwie zachodniopomorskim, do której właśnie dziennikarze Wyborczej się wybrali. Od kilku dni, a właściwie nocy, 41 hektarów obsadzonych winoroślami rozświetla tam po zmroku około 1000 świec. Turnałowie uprawiają 13 szczepów winorośli. W zeszłym roku wyprodukowali około 200 tysięcy butelek, ale tegoroczne zbiory, a zatem też produkcja, stanęły pod znakiem zapytania. To wszystko przez wspomnianą falę kwietniowych mrozów. Wysokie temperatury z początku kwietnia sprawiły, że wegetacja winorośli zaczęła się bardzo szybko, osiągając stan, który zazwyczaj pojawia się w maju. Nawet niewielkie przymrozki są w takiej sytuacji groźne, tłumaczą winiarze. Właściciele starają się ratować krzewy, co noc rozpalają około 1000 świec, aby podnieść temperaturę powietrza. No to jest widok niezwykły, także na zdjęciach, ale jednocześnie bolesny, wywołujący niepokój i smutek, bo w ciągu kilkunastu lat istnienia winnicy zdarzały się przymrozki, ale jeszcze nigdy sytuacja nie była tak groźna. To sytuacja bez precedensu, bardzo trudna dla nas i wielu innych winiarzy w Polsce, podkreśla Jacek Turnał. Stosujemy różne metody, oprócz świec mamy także wiatraki antyprzymrozkowe, które mieszają masy powietrza. No, za winiarzami, ale też sadownikami. Kilka noc walki, oczywiście trzymamy kciuki. Sytuacja ma się poprawić dziś w nocy z środy na czwartek. Temperatura może spaść jeszcze do około 0 stopni, ale przymrozków już być nie powinno. O mieszkaniach lubimy mówić w porannej audycji. Także w przeglądzie prasy ten temat się pojawia. To za sprawą dziennika Gazety Prawnej, w którym pojawił się sondaż. Jak wynika z najnowszego sondażu, przeprowadzonego właśnie między innymi dla dziennika Gazety Prawnej, Polacy o wiele częściej deklarują poparcie dla inwestycji w rozwój mieszkań na tani wynajem, i to jest 45% respondentów, niż dopłat do rat kredytów mieszkaniowych. To popiera 29% respondentów. To rozwiązanie, które w zasadzie mamy obecnie, to znaczy ma wejść latem, takie są plany obecnego rządu. Zdecydowanymi zwolennikami rozwoju budownictwa społecznego są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W tej grupie 60% ankietowanych wolałoby wsparcie inwestycji właśnie w tym zakresie budowania mieszkań na tani wynajem niż rozwiązań kredytowych, których zwolennikami jest 18% pytanych wyborców tej właśnie koalicji rządzącej. Opcja mieszkań na wynajem wygrywa jednak również wśród wyborców opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Za takim rozwiązaniem w tej grupie jest 41% respondentów. Z kolei 35% wybrałoby dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych. Liczba poszukiwaczy alternatyw dla kredytów mieszkaniowych rośnie proporcjonalnie ze wzrostem cen na rynku. Tak mówi doktor habilitowany Mikołaj Lewicki z Katedry Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim i wyjaśnia, że rośnie nam grupa wkurzonych, czyli tych, których dziś nie stać na zakup mieszkania. No i dodaje jeszcze, że być może właśnie kończą się czasy chowania głowy w piasek, to cudzysłów, czyli redukcji polityki mieszkaniowej do dopłat do mieszkań. No to może właśnie wyzwania przed rządem stoją takie, by budować mieszkania na tani wynajem, a nie tylko wspomagać kredytowanie. A jak będzie, oczywiście będziemy się przekonywać i będziemy o tym mówić w Trójce, ale na koniec przeglądu prasy zaglądamy do tygodnika, do Angory i tu bardzo ciekawy artykuł w sekcji międzynarodowej, bo to historia niemalże jak z filmu, historia z Mikronezji o skoordynowanej akcji US Navy i amerykańskiej Straży Wybrzeża, która przyniosła ratunek trzem mężczyznom. Oni spędzili 8 dni na bezludnej wyspie, gdy ich łódź uległa awarii, a radio przestało działać. I by zwrócić na siebie uwagę, uwaga, ułożyli na plaży wielki napis HELP z liści palm. I ten napis dostrzegli poszukujący ich ratownicy z powietrza. Mężczyzn odnaleziono 9 kwietnia. Zaginieni byli od 31 marca. To właśnie wtedy wypłynęli w morze w niedzielę wielkanocną z atolu Poloat, a trafili na wyspę Pikelot, jak już mówiliśmy, bezludną. No i to około 185 kilometrów odległości między tymi miejscami. 6 kwietnia Centrum Ratownictwa Straży Przybrzeżnej na wyspie Guam otrzymało od kobiety zgłoszenie z prośbą o pomoc, bo informowała, że jej wujowie nie wrócili z atolu Pikelot. Początkowo obszar poszukiwań wynosił ponad 78 tysięcy mil kwadratowych. Straż Przybrzeżna podała, że akcję ratunkową utrudniała też zła pogoda. Na szczęście 7 kwietnia, dwa dni przed uratowaniem tych panów, samolot zwiadowczy należący do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, wysłany z bazy lotniczej Kadena na Okinawie w Japonii, zauważył napis HELP ułożony z liści na plaży. No niesamowita historia. Panowie w tym czasie, kiedy byli na bezludnej wyspie, jedli między innymi kokosy, no ale podobno już zapasy im się kończyły. Ciekawe, czy kiedyś ktoś tę historię zekranizuje. Słuchają Państwo oczywiście Trójki i porannej audycji. Mamy 14 minut do 7. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boy, I'm sick. 10 minut do godziny 7. Zawahałem się, bo już chciałem powiedzieć, że 11, ale spojrzałem jeszcze na sekundy. No właśnie, nie sekundy, a minuty dzielą nas od 7 i ja przypominam, że mamy Europejski Dzień Śniadania, więc czekam na Państwa propozycje specjalnie. No nie specjalnie, dobra, nie będę kłamał, nie specjalnie, ale nie jadłem jeszcze śniadania, więc może skuszę się na którąś z Państwa propozycji, może też innych słuchaczy zachęcą Państwo do zdrowego, dobrego śniadania. No i przypominam, że także mówimy dziś o nietypowych pomysłach na partię polityczną. 2 2 7 3. Ja mam taki pomysł na śniadanko poranne, bardzo pyszne i zdrowe. Jest to szakszuka, czyli smażone pomidorki, tak skarmelizowane na pikantno i do tego, że tak powiem, dochodzi jajeczko na sadzono. No a co do partii, to tak sobie pomyślałem, że trochę nas tak biorą i przyciszają cały czas. To może by tak partia głośnego słuchania muzyki w godzinach zezwolonych? No, znam kilku członków trójkowej redakcji, którzy byliby bardzo chętni chyba popierać partię głośnego słuchania muzyki. Jeszcze jakieś pomysły? Mieszkam na Mazurach i widzę, ile jest śmieci. Ja bym nazwał to partia zbierania śmieci na przykład. To jest bardzo fajna nazwa. O, to tak jak ten brytyjski lord z wiadrem w nazwie Głowowiadro. Jakoś tak. No w każdym razie on chciał sprzątać galaktykę. My też możemy, ale zacznijmy po prostu od tych części galaktyki, które są najbliżej nas. Ja proponuję partię Złotej Rybki, która będzie spełniać przynajmniej nasze 3 życzenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do widzenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do widzenia. No to już chyba były te 3 życzenia właśnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miało być o bezpieczeństwie i będzie właśnie teraz w Trójce. Zgodzić się czy się nie zgodzić? Oto jest pytanie. Znamy je doskonale. A ten dylemat dotyczy naszej obecności w sieci i plików cookie, czyli tak zwanych ciasteczek. To dziś jedna z podstawowych metod, jak się jednak okazuje nie jedyna, śledzenia naszych poczynań w internecie. I Fundacja Panoptykon alarmuje, że w ten sposób jesteśmy inwigilowani nawet przy okazji odwiedzin publicznych stron i serwisów świadczących pomoc we wrażliwych tematach. O szczegółach Kuba Witkowski. Strony, portale, media społecznościowe. Gdzie nie zajrzeć, pojawia się prośba o wybranie opcji. Ustawienia ciasteczek, zaakceptuj wszystkie. Bo przy tej okazji decydujemy, przynajmniej tak być powinno, o stopniu naszej inwigilacji. Nowe technologie to przede wszystkim wzrost skali danych osobowych, które są pozyskiwane o nas i przez nas. Stwierdza Monika Krasińska z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przez coraz mniejsze urządzenia generowanych jest coraz więcej procesów związanych z pozyskiwaniem tych danych, przechowywaniem tych danych, udostępnianiem tych danych w błyskawiczny sposób na rzecz różnych podmiotów. Okazuje się jednak, że takie dane gromadzą też strony, wydawałoby się na wskroś nam przyjazne. Ba, wręcz wobec nas służebne. Przykładem tego może być internetowe konto pacjenta, serwis o uzależnieniach behawioralnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, strona telefonu zaufania prowadzonego przez NASK, czy oficjalne portale takich miast jak Warszawa czy Wrocław. Nie wiemy dokładnie, mówi Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Jakiego typu informacje na podstawie tych skryptów i ciasteczek są przekazywane do cyfrowych gigantów, firmy zajmujących się reklamą profilowaną w internecie. Natomiast sama ich obecność budzi obawy. Pół biedy, jeśli te dane służą samej instytucji, która uruchamia stronę. Niestety najczęściej z tych informacji korzystają też firmy zewnętrzne. W teorii i w praktyce firmy Google, Facebook i szereg innych firm trudniących się branżą reklamową, wyjaśnia Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik. Jeśli zostawia te swoje identyfikatory na cudzych stronach, no to też taka firma może zobaczyć, że ten jeden użytkownik, który cały czas kręci się po stronie Polskiego Radia, wchodzi również na stronę tej telewizji, albo takiego sklepu z butami, albo strony konkretnego wyznania religijnego też ta osoba przegląda. No i wtedy dochodzi do tak zwanego profilowania. A takie profilowanie potrafi być naprawdę dokładne i pozwala ustalić płeć, wiek, preferencje, a nawet choroby, jakie nas nękają. Postulujemy jedynie, aby zrobić ten porządek, aby nie było tak, że jako obywatele nie mamy pewności, co spotkamy na stronach administracji publicznej. Chciałbym, żeby Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Komunikacji Elektronicznej przygotowało dla administratorów stron wytyczne wskazujące na to, co i kiedy mogą na temat swoich użytkowników zbierać. Petycja trafiła już do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który wczoraj podlinkował tweeta Panoptykonu i wyraźnie zadeklarował: dziękuję za przesłaną petycję, podejmiemy sprawę. Pozostaje pytanie, czy wyeliminowanie plików cookie, ich zablokowanie podczas przeglądania stron, cokolwiek zmienia. Wyświetlanie jakiejkolwiek zgody dotyczącej ciasteczek to jest absolutny bezsens. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy ja tam odpowiem na nie, czy wyłączę jakieś ciasteczka. Tak czy inaczej, jeśli ta strona będzie chciała mnie śledzić, będzie to mogła zrobić w ogóle nie używając ciasteczek. Użyję do tego choćby smartfona i wbudowane w niego urządzenia takie jak żyroskop czy mikrofon. Natomiast to, co powinno być z całą stanowczością regulowane, wymagane, pilnowane, to jest to, jak firmy, które budują takie pseudoanonimowe profile, tymi danymi się wymieniają i czy w ogóle mogą się wymieniać i na jakich zasadach i z kim, kiedy, bo to tu jest problem. Dlatego uciec się przed tym nie da. No chyba, że zaczniemy żyć bez internetu. Oj, to chyba nie jest możliwe. Chyba, że ktoś z Państwa żyje zupełnie bez internetu, niech pierwszy rzuci, to znaczy niech pierwszy wybierze numer telefonu 2273. No oczywiście to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki za 3,5 minuty, 7. Możesz zostać na rano, ale zuslipi. Nim otworzysz rano hotelowe drzwi, ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy nie. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nim. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć? Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał zapraszamy do reklamy. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Pan mówi tak: ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na Ptasie Wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia.